Ik wil in dit middaguur een tweetal gedeelten uit de Bijbel lezen. In de eerste plaats is dat Prediker 7, vers 1 tot en met 10. Vervolgens Openbaring 22, vers 12 tot en met 14. Prediker 7. Beter is een goede naam dan goede olie. En de dag van de dood dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan in te gaan in het huis van de maaltijd, want daarin is het einde van alle mensen. En de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid van het gezicht wordt het hart gebeterd. Het hart van de wijzen is in het klaaghuis, maar het hart van de zotten in het huis van de vreugde. Het is beter te horen het bestraffen van de wijzen, dan dat iemand horen het gezang van de dwazen. Want gelijk het geluid van de doornen onder een pot, dat is in het vuur is, alzo is het lachen van een zot. Dit is ook ijdelheid. Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken. En een geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Wees niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem van de dwazen. Zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zou zijn dan deze, want gij zoudt ze naar zulks niet uit wijsheid vragen. Openbaring 22. En zie, ik kom haastig. En mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden gelijk zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Tot zover de lezing van de schriften. En wij willen straks met elkaar gaan luisteren naar die toch wel wat wonderlijke woorden uit Prediker 7, het achtste vers, het eerste gedeelte. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. Maar voordat wij dat met de hulp van de Heilige Geest overdenken, willen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 145, het eerste en het vierde vers. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor de diaconie bestemd voor de vakantie Bijbelweek, die deze week vanaf dinsdag wordt gehouden. De tweede voor de kerk. En tenslotte, bij de uitgang is er een collecte bestemd voor de kerk, voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen. En wij zingen Psalm 145, vers 1 en 4.